ini tafarat dem jokku na bi ci mom nonu toki nonu fedali uyubna def na ko bina halasukun sukun ini tafarat dem jokku na bi ci mom nonu niswat nonu mbolom jigen ma way arabu def na ko ihrab fi ma hada zalik ci dul lolu tak tak ba ngok leer lol fi lu mudal dal kon sa wet jokke nonu toki banun inas dang koy bina ndax bo cieke nonu toki dang koy bina ci fata bo cieke nonu inas bina ko ci sukun waye lu bokk tak yaa ngir yoy dañ koy i'rab bu ñew ci tambari nadi exercice bu ñëkk wé hayin rañelal fil hibarat ci wax yi al atiyati ajdik al afhala fi'aliya al mudarihata yadi ay mudarihu al mu'rabata yadi i'rab tumal mabniyata topeñ bina hal fathi ci fata wa hal sukuni wa dhukur ta nga tuddu asbabu sabab fi kullin wax yi mu lay dog andil da am mudari yo xamne dañ leen di ihrab da nga leen dañal ni dañ leen di ihrab amna ci ñi bina itam nga wax lañ ko bina ndax fata la wala sukun la kuntu nekkona awaddu di sop an azura mo wisite al yawma tayji daral kutubi keruk tereya wa daral asari ak keruk jahil yata moy miseba mise lañ koy wax moy fiñu denci yefi are ci sani yag ya yag ci mam ya walakin ni waye man lam ajit amuma waqtan waqtu kafen wudi aju doy fa surtu ma wisite daral kutubi keruk tereya wa sa adhabu ta khasatna ma dem ila daral asari jëm ci miseba xadan ci alak dama bëggona nemiku librairie ba bibliothèque ba ma keruk tereya ak miseba yar yep waye awma waxtu doy ma far yam ci nemiku bibliothèque bi bo legue dina dem ci miche wa inshallah la tukthiran bil balil muhatabata sadiqi yadante kharit ba wala yusahidannaka te bu mu la dadlo fi ci mom zambun abakar manam toñange sahirun bi aji toti yuhitu bu dana wor bi ci mom hamidu fi'alihi lañu sant ci ay jëfam saharit bu ko di yedd yedd gop rawante na mu def lu tuta tut lo xamne do de set lam def ci lu bax moko fouf du tut lo rek tax nga bokk won gannaaw lolou epp na def al banatu khale yu jigen ye yunafisna dañu epplante ak al ghilman khale yu gor ye fi kaseerin ci lu bari nal ahmal ci jef ye wa qad yafuqnahum te barana ñu fete len kaw wala amana ñu fete len kaw qad bu ande ak mudarihu lu bari mo def amana kon man nga ko fere wa qad yafuqnahum amana ñu jong len kawé len dal manam faax kawé na ci la joggé xalé yi jigéen yi lélé ñi jowanté ak xalé yi goor yi ci xéetu jëf yu bari bari té ñoom xalé yi jigéen ya xéer nañu jong xalé yi goor ya nga xol at-tamrin at-thani dahil afhala al-mudarihata al-atiyata fi juwalin mufidatin bihaysu takunu marratan mu'rabatan wa marratan mabniyatan ala al-fathi wa marratan mabniyat hal sukuni fi hal yawm lo beug andil ay mudarih lañ taw beug kenn ku ci ne nga jallu wax ba jumla jamat kenn ku ci ne nang koy andi ñu ihrab ko nga del ko andi ñu bina ko ci fata del ko andi ñu bina ko ci sukon dang koy def yatbuhu dana togu yuhazzibu dana yar yunazzifu dana setal yudahibu dana taf dana borante yatalattafu dana ñewante yasal dana laaj nga xol at tamrin at thalith def ko tamrinat li ay exercice la hamat ni aji matale fi binail afali ci bina fi halya inda tisaliha fa senu joku binuni niswati ci nunu mbolo mu jigen waron toki ak nun tokit day bëgg andi ay exercice yo xamne day yaatu te lepp aju ci fi hal bo joké nunuk mbolo mu jigen wala nunuk tawkit naka lañ koy binaaye hayu rañelal fi hibarati al atiyati al afhala al muttashilata bi nunin niswati washkul te nga mas awakhiraha seenu mucc neena fi hal yi nga xamne dañ cey jokk nun inas la dog nga rañel len ci wax yi mu lay bëgg andil te ku ci nga mas ak mu jam taqaru dana jang al banatu xale yu jigen ya wayal habna tan yi fo xale jigen yi dañ jang dañu fo annisaaw jigen ñi ya amal nañu jëf al wajiba waru garwa fi watani ñeel rewma jigen ñi dañ jëf seen waru gar ci rewmi tajannabna na ngeen moytu al dhihka rega al kaseera ga aji bari ya fatayatu yeen xale jigen ñi tajannabna dañ koy bina ci sugo ndax mbolo mu jigen ngay digal kaseerum lu bari menen nisaay ci jigen ñi yashahlna dañu liggéey bi tebbi ci medicine manam mbirum fajj lu bari ci jigen ñi dañuy liggéey ci walu fajj labisat solna al banatu xale jigen ñi tiyabahuna seeni yere wa kharajna tañu genn xale jigen ñi solna seeni yere genn ifhamna deg leen ad darsale soba ya tilmizatu yen elay jigen ñi musni dara ñu tag hal fatayat ci xale jigen ñi allati ya nga xamne xalisna mokal nañu doro saxuna seen leçon xale jigen ñi mokal seen leçon dañ leen di tag hayyin fil hibarati al atiyati al afala al muakkadata bin nuni wabdat an nuna wa awakhir al afali bi shakli wax yi bëgg dik da bëgg fi hay ci nek tan fetle leen nun nga rañel leen su ko defé nak nga mas nun nga mas mu ji fi hale ñu gis iza hatatu ndem yedd nga sadiqan ab kharit fala tubalighan bun eppal fi hitabihi ci yedam le nexe ni fala tubalighan le nexe ni fala tubalighan na ittaqiyan na nga watandiku le nexe ni ittaqiyan na ghalzal halimi merum aji lewet ja manakul gaaw mer bu mere sayabo wattu ko utruk bayil allah ay ba fo wa aqbilan te nga deugmal wala wa aqbilan ala hamalika ci sa liggey la tasnaan bul def wala la tasnaan na ma'rufan jek fi khairi ahlihi ci kul aji yallo ku yelo won jek boko defal ndax bo tut boko defale reccu ci mujju li ikhtaram na tan kul insaan bepp nit sadiqahu qaritam man nit li ikhtaram iza hafale fakasaluna sadiqu ga saxarit faqfiran nga jegle hafwata ho fakasalon ga koko no lamar la man na faqfiran man na faqfiran la ta'idan bul dige man nit la ta'idan wahdan ab dehal wa tukhlifahu and nga koy wor la ya'tamidan bu sukkandiku ahadun ken ala khirfi ci kumay bopam man nit la ya'tamidan silil afhal al atiyata binun niswati thumma shkul awakhiraha ci hari bëgg dik na nga ci jokku non gi delu ci mbolo mu jigen ñi kon ak mas bu juk ci haleen gis yastamihu dana deglu an nasihata la bi rewa bone al muslimatu yastami'na an nasihata kon yastami'na lay do yattubuhu dana toggu at tahama ñam wa bul fatene tabakha amna harfu halq waye dañuy dam xeyn gi yattubuhu lañ wax melni nga ne al khadimatu min dal yu jigen ya yattubuhna dana ñu toggu yattubuhna at tahama ñam wa yidabiru dana doxal ci onal manasili bone al ummahatu yudabbirna shu'unal manasibi lolay don ngir fi dess nak yu'allimu dana jangal al atfala goneya yaftahu dana ubi ash-shababika fanatariya yughliqu dana tej al abwaabu wundiya yafrishu dana lal al busuta tapiya yushahlu dana tal al masabih lampiya akidil afhal al atiyata bin nuni al khafifati marratan wa thaqilati ukhra وضبط كلا من النونين وأواخر الأفعال بشكل دا بغ في حالي بغ ديك اي مداري هولن غا فد لين اك نون بو وف مانام بو سادوت دل فد لين نون بو سادا تو بوم تي مان دون غا ماس جيمي نون غا اك لا جيتو نون غا ماني لي يجلس نا توك اليون اليو دا بغ غا ديف لي يجلسن اليون اك لي يجلسن اليون hamil jëfëlentel ak annasa nit ñi bi rëf ci ñëwante hamilan annasa ak hamilan nan nasa bi rëf ci la taxtalit bul jaxaso bil marda ci way tawariya la tuksir bil baril min ad-dhahk ci re aw xit talal al misbah lamb wa la tasabul andalek al ashrara kiesi nga xol at-tamrin al khamis def ko xol at-tamrin as-sadis def ko tamrin bi ci top nak juroom ñaar bi ihraq la namo zajun la tuhadziban bul mbugal bul metital al hayawana nundul wa laaji nahiyatul la aji tere la harfun araf la mabniyun ala sukuni manam la araf la wu tere di firi bul ibna ko ci sukun alif mo ci mujju alif gi masud motax ñukoy wax bina ci sukun tuhadziban nak fi'lul mudarihul la mabniyun al fathi fi gum daal lamu bina ci fata li tisali ngir jokkom bi nonu tawkidi ci nonu tawkid ga fi mahall jasmin waye day nek ci beureugu jasam nak bila ci la annahiyat mi aji tere dañ ko bina ci fata waye place placeu jasam la ndax la bi ci nek day jasam bu tonon gi kon day nek la tuhazib dal jasam kon day na beureugu jasam la nek al hayawana mafulun bihi la mansubun bil fatati al hayawan day mafulun bihi munasabi fata gugu muy na gugu irhamna yorom len ad-duhafa way new ñu doole irhamna bokay tekkal irham fi lu amri la mabrin hala sukoni wononu niswati nonu jigen ñu fahilun fahil la mabrin hal fathi fi mahal rafin nabi moy ñu dool ci bolom jigen mi moy fahil irham ji dañ ko bina ci fata mom nun gi waye place rafa la nek ndax day fahil ta fahil dawra rafa ad-duhafa nak mafulun bihi la mansubun bil fathati ahrib ihrabal al jumlatayn al atiyatayn an jisan tewalal al wahda dalba la ta'tamiduna kulen sukandiku halal qadami ci mindaniya bolom jige lañu waxante ci la ta'tamiduna al i'rab ihrab al mahalli bay ko juk berep al amsilatu lañ ñeke anta yow rajulun ak gor nga muhazzabun ku diku ñu selal manam ku yaru ko am jiko yu sel na sahatu dimbalena haula al masakina ila miskin masakina ngay jang bay jang masakini da fofu nekul mudaf xeyna jot ko leral hataf tu ñewantena ala hada al marid ci jile aji tawat la tashraban dul nan al ma andoxma al kadira may aji nax al bas kalimatu anta batu anta fi misali ci misalma al awwal ma aji jek mutada mutada mutada won walam tazhar fiit alayha ci mom adamu damuga li anha ngir nak mom magniit ni binala walaw an nasmun don tan kalisim muhraban bari bin ihrab hal waccion na mahalha ci berebam la kan ko mu nek marfu li ñu rafaaye bi dam ci dam walisalit ngir lolu yu xal deex na wax fi ihrabha ci ihrabam na innaha nak mom magniit ni binala hal fathi ci fata fi mahal rafin way mu nek ci place rafa ina anta joju boko de set mutada la ay gisoo ci masque ak lonko ndax dañ koy bina ci fata waye nak bo fi togon nisim bo xamne ken binaaw ko dañ koy ihrab bo fi togon ahmadu wala hamidun wala mahmudun ay da gis mu dal di rafa rafa ya dam lol motax kon anta bi nga xamne mom mun tu rafa ya dam ndax dañ koy bina da ngay wax dañ koy bina ci fata ba nopi nak ne mu nek ci place rafa ta bo fi tagon baat buñu ihrab mom ma dal di rafa wa kalimatu hawlai baatu hawlai fil misali ci misal ma asalimi aj ñaarel mafulun bihi la walam tazhar feñu halay ha ci mom al fatahatu fataga li anha gir nak mom mabniyat ni binala walaw an nasman don tan kal isim muraban budi buñu ihrab hal waccu na mahallaha ci berebum la kan ko mu nek man so ban di nasab bil fatahatu ci fata wa li salika ngir lolé yu xal def na wax fi ihrabha ci ihrabam da innaha nak mom mabniyat ni binala hal kasra ci kasra fi mahal nasbin te mu nek ci rebu nasab yana hawla yi day mafulun bihi bo fi tegon dar bo xamnañ ko ihrab kon day nasab ta nasab fata niki boné won sahatu dimbalina ad-duhafa way new ñu dole ad-duhafa yal nasab nasab fata lol motax mom fi taxaw nak dañ bina ko da ngay wax ne kon dañ ko bina ci nangam te way kasra gi fi nek tam nek place na sam nak bolé ci yi wax ci hawlay wali hada sabab ngir bi ni sabab yu xal def na wax fi ihrab kalimati hasa ci ihrab batu hasa fil misali asalis ci misal ñettel mi ne indaha naka mom mabniyat ni bina la hala sukuni fi mahalli jarin ci place jar li allah ngir naka mom mas bu xat ni ñu jito la bi harfu jarin ci harfu jar le bo setlo hala hasa ji bo fi defon bat bu ñu ihrab kon day jar kon nak hasa lañ koy bina kon ngay wax lañ koy bina ci sukun mom itam tam nek placeu jar wa fi ihrabil fihi ci ihrab fi halba tashraban fi misal ci misal al akhir mu mujj ngay wax ni innahu nak mom mabni lu bina hal fathi fi mahall jasmin ci placeu jasam li binahi ngir ak binam wa dukhulillah ak duwula an nahiyat mi aji tay halu ci mom xam nga neena la tashraban nun toki bi nga ciok motax ñu gina ko ci fata waye bu fekkon jokko ci won nun bi day nek la tashrab la jasam ko mu jasam su kon kon ngay wax ñu ko bina ci fata waye mi ngi nek ci berebu jasam al qa'idatu nak iza waqat dem tabbi nak kalimatun bat mabniyat bu duñ bina fi mawdihin ci ab bereb min mawadhi rafi ci berebu rafa ay nasbi wala nasab ay jar wala jar ay jasm wala jasam la yata ghayru sopiku akhiruha mu jëm nga ko yuqal def ni wax ni innaha nak mom fi mahall rafi nek na ci place rafa aw nasbin wala nasab aw jarin wala jar aw jasmin wala jasam hala hasabi mawdihiha ci kem place am rek fi jumla ci jumla ja yene bar bu ñuy bina famu taxaw da ngay xol bu xam borom bu ñuy ihrab lu mu fa wara def su ko defé nak nga ne bina ni ko ci nangam di waye teul place nangam la nekké niki bu fekké da waron rafa fekk ñu bina ko da ngay wax dañ ko bina ci nangam waye place rafa la nek fekke da waron na sax waye dañ ko bina ngay wax nangam ci ñu ko bina di waye place rafa la nek fekke da waron na jar ngay mom day dañ ko bina ci nangam waye place jar la nek bu waré jaxam itam ngay mom dañ ko bina ci nangam waye place jaxam la nek waye dañ xosu nek ko ñu bina rek mom ak mu jëm du soppiku na mel rek non lay mel fu man di taxaw mu ñew ci tamri nadi bayin leralal mala nga xamne fil hibarat nek na ci wax ba al atir fi ajdik na kalimat ci badia al mabniyat yi ñu bina allati nga xamne fi mahall raf nek nañ ci place rafa walati ak nga xamne fi mahall nasbin walati ak nga xamne fi mahall jarin walati ak nga xamne fi mahall jasmin wax bi lay bëgg andil ta bëgg bari ci bina nga xol leen ba xam ku ci nek place rafa nga wax ne place rafa la nek ku ci nek place nasab nga wax ko ku ci nek place jar nonu ku ci nek place jasam nonu araytu jissona rajulun way min lazina ci gaay nga xamne jarago natu nañu bo yag nañu setlu al umura mbiriya fasaltu hote ma laaj ko ani sifati wal ismala allati nga xamne tuksibu dana fagul al insan nit ka qabulan ak nangu fi hadhihi dunya ci li aduna fa qala munema hamil jeflentel ak annasa nitnya bima ci la nga xamne tohibu da nga bëgg an yu hamiloka ñu jeflenté yow bi ci mom wa jamil ta nga rafetalenté ak man ka nga xamne yu jamiloka dana rafetalenté ak yow wala tuqassiran te bul gatelu fi wajibin ci wenn waru garal xalayka bula war fi wajibin ci aji war xalayka ci yow wala tumakkinan te bul yombalal washiyan jenn ajram baaj ay yefshida mu yaq ma la nga xamne bayna ko nek na sa digeunte wo bayna na sa digeunte nit ñi ya dama gis waajo xamne yag na fekki mbiri te amut te ko am dama gis waajo xamne ku yag ci aduna la yag fekki mbiri te amut setlu ma laaj ko nak melo yi nga xamne moy tax nit mana nek ci aduna nek gu neex mu ne ma da ngay jëfëlenté ak nit ñi la nga bëgg ñu jëfëlenté ko yow moy lo bëggal sa bop bëggal leen ko lo bañal sa bop bañal leen ko kulay won njek ak teranga won ko njek ak teranga waru gar wala war rek taxaw ci tem ba mat te bul bayyi nak ben yakkat mu yak sa digeunte nit ñi at tamrin at-tani dahil asma al mabniyata al atiyata fi jumalin mufida بحيث تكون مرة في محل رفع ومرة في محل نصب ومرة في محل جر fa ndi ñent baar yo xam yépp dañ leen di bina muy allazi muy mawsul ak haulaay ñi muy ismu isara ak ma batay muy mawsul ak haazi batay muy ismu isara bëgg na kenn ku ci ne nga andi ko yett yoon kuy andi bërëb boo xam ne fay nekk bërëbu rafa del ko andiwaat mu nekk bërëbu nasab del ko andiwaat mu nekk bërëbu jar ak kidd ak kidil afhaalal aatiyata binuuni tawkiidi suma baxa fi jumalin mufiidatin bi haysu takoonu fi mahalli jasmin fi xali bëgg dikk daa bëgg nga feetli leen ak nuun tawkiid te jàll ba wax ba daanu su ko defee nag fu mu ci mën doon rek ñoom place bay nekk la nekk placeu jasam yàkkul dana lekk yataxaddas dana waxtaan yu saaxib dana dimbalee yasraam dana bay tama leen bi ci topp nag irab la na mosajun xadara teew na man ka nga xam ne saaxaddunaahu dimbale nanu ko xadara fihlul maadin la mabniyun xalal fatih man ci boppam faahilul faahil la mabniyun xalal sukkoone fi mahali rafin man faahil la njubinaa ko ci sukkoon mu nekk place rafa saaxaddunaahu saaxadd ji ci boppam rek fihlul maadin la mabniyun xalal sukkoone wanaana faahilul faahil la mabniyun xalal sukkoone fi mahali rafin anaam naa ji mooy faaxili saaxadd ji i ko binaa ci sukkoon ndax alif gi ci mujj alif gi bij ji naa ji kenn maasu ko moo tax ko nañ koy jàppe sukkoon wal haawu nag haaw boobu nga xam ne mooy saaxaddunaahu mafoolun bihi la mabniyun xalal dammi fi mahali nasbin anaam hoo jooju lay wane ne mafoolun bihi la ñu binaa ko ci dàmm waaye bérébu nasab la nekkee ahri bil jumalal aatiyata haazihi lii wardatun folore la jëmeelatun bi aji rafet laa tax taqiran na bul xeeb aadan kenn charitu naan naa addawa garab ga ëllësi ga nga xam ne wasafahoo bindoon na ko ba wane woon na ko ab tabibu médecin ba al fihlu al mudaarihu al muottalul aaxiri wa ahwaalu ihraabihi ak mbiri ihraabam fihlu mudaarihu mu ragu mucc ak nuñ koy ihraabe yataxazza dana añ alxulaamu ngóor sa axchaar naa ragal al barda sedd ba limaa saa ana ngir lan tan saa ngay fàtte waax daka sëb dëhël boo ko xoolee nag ci càmmooñ muy awaddu dinaa sopp awaddu danaa siiw mooy dinaa sopp añ yataxazza bu añee alxulaamu ngóor sa ak yeeju ba dana war al axchaa ma ragal al barda sedd ba ak lan tan saa dir ngay fàtte waax daka sëb dëhël anta yow tad noo da nga jege minal kapsi ci xaaf ma jël kapsi yas foo dana sell al jawu jawu ja yaadoo dana daw al xisaanu faswa soo seetloo fale jàkkaarloo moom mu axaafu dinaa ragal an tad noo nga jege minal kapsi ci xaaf ma yasruni dana dëgloo an yas foo bu sellee al jawu jawu ji ak lan yaadoo du daw al xisaanu faswa ashtahi dana bëgg attaxaama ñam wa yejiri dana daw almaaw ndox ma yaaw yi dana xaawu azi ubtiliga ci jàkkaarloo bi lan ashtahi ya du ma bëgg attaxaama ñam wa waxi bu danaa sopp ay jiree bu dawee almaaw ndox ma lan yaaw ya du xaawu azi ubtiliga lam yataxazza añut alxulaamu ngóor sa lam axcha ragaluma albarda sedd ba laatan sa bul fàtte waa daka sab dëhël laata dun bul jege minal kaf ci xaaf ma lam yas fu sellut al jawu jawu ja lam yaadu dawut al xisaanu faswa lam ashtahi bëgguma attaxaama ñam wa lam yajri dawut almaau ndox ma lam yaaw yi xaawuwut azibu tilga al baas onzur xoolal ileen afaali jëm ci fihaal yi al mudaarihat yi di ay mudaari addisat yi juróom ñeent bil xismi ci xaaj ba al awal bi aji jëkk tajit haa kon nga fekk leen jamihan ñoom ñépp moo tàllatal axiri yi aji ràgg mucc al salaasatu yette al ula ya di way jëkk min haa ci ñoom bil alifi nekk na ci alif wa salaasatu yette ya al saaniyati aji ñaareel bil waaw yi nekk na ci waaw wa salaasatu yette ya al axirati aji mujj bil yaa yi nekk na ci yaa nee na xoolal fihaali mudaar yi nga xam juróom ñeent lañ xool ko ca liñ bu njëkk bi muy xaaj bu njëkk bi kon na nga gis ne ñoom ñëpp dañoo ràgg ak mucc da nga gis ne yett yi njëkk yi alif lañu ràggee yett yi ca topp ràggee waaw yett yi ci mujj ràggee yaa ñu ne boo xoolee yett xadza alifa ci mujj axcha alifa ci mujj tan saa noonu bo xolé taduno yasfo yaado yep waaw ci muju bo xolé ashtahi yajri yaawi pete kenn ku ci nek yaa mo ci muju wa tajisa da nga len fekk jamihan boole seen morabata ñi luñu ihrab li khuluha gi seen wet min nu na yit tawkid ci yaar nu ni fedli ga wal inas ak jigen ñi kon fa jamihuha boole seen marfuat marfuat min rafala marfuatun li khuluha gi seen wet min adawati nasbi ci jumtukaay nasab wal jasmi ak jasam ñena bo leen xolé ñom ñep dañ leena ihrab ndax la tax ñu war leena bina amu ci moy nga jox ci nun tawkin banu inas lool amu ci kon dañ leen ihrab dañ war rafa boole ci ndax li tax ñu war rafa moy gisoo fa arafu nasab gisoo fa arafu jasam manam dal li war la sa mbaj amu fa walakin waye ma sababu lan moy sabab ba fi hadami dhuhuri dammati ci ñaka feen dam nga alati ga nga xamne hiya mom alamatu rahim moy mandar gam rafa fi akhiriha ci seen mucc li nga wara lacc kay moy waaw lutax nak legi nga dañu wara rafa gisu bu mask ak lonku gi lol nga wara lacc bu xam asbabu sababu moy an akhira kulli fihi naka mujj bek fihal min hadhihi al af'al ci li fihal harfu ilat araf ragla wa harfu hilati ci araf ragu in kana bu nekk alifan di alif tahadhara dal di gantal dhuhuru dammati feen dam nga halihi ci mom wa in kana dem nekk na waawon di waaw aw yaan wala mu ya kana kon nek dam fu damam nga mustasxalan di luñu dislu wali sa yek ngir lolou lam yekku nekut xana ak fofé buddun ak jass wala ak mana ñak min baqay xarfi hilati ci raf ragwa sakin di aji sugon wa taqdiru dhammati ak natay dam nga halihi ci mom fi jami' al ahwal ci bolim biri neena li waral day masko lon ki mënta feñ moy bolim fi xani bu ci nek ak mujjum da rag ci raf rag mom budi alif kenn duko mëna mas manam boko masé mu soppi ko am sa du nekati alif batay waaw ak ya nang nañu mass waye bo li massé day dis lolou motax ñu jëm rek lolou motax ñu ne rek bu xasi rag alif ba waaw ba ya barabu rafa ba mass ko lonk ci warona feñ do ko gis mu ko feñ ci alif gam ba waaw gam ba ya ni ko fi tolol rek ngi fay natal natal rek waye kenn du ko feñal on fur xolal ila hadhihi al af'al jam ci lay fi hal nafsiha seen jami bop marad aw yon saniyat nu ñaarel fi xismi asani ci xaj ñaarel bi tajit ha kon nga fekk len morabat ñu li ñi ihrab kama kan ñu nekk won fil khismi ci xaj ba al awal bi ay jek walakin ha way ñom taghayyara sotti ko nañu min rahi tuke ci dafa ila nasb jëm ji nasab li dukhuli adawati nasbi gi dugug jumtu kay nasab xali haaj ñom ñene bo xole jëm fi xali nga waxon legi ci chamoñ ba moy xaj ñaal bu moy chamoñ ba nga gis ne ba tay dañ leen di ihrab ndax luy teñ ihrab leen amu fa waye nak boko ne set ñom fofu dañ fa war nasab ndax fofu ko dañ fa am jumtu kay nasab motax lolou moy boné an yatakhazza an mo fa nek at akhsha an mo fa nek lan tan sa lan mo fa nek an tadlu wa an fa nek an yasfu wa an fa nek lan ya'du wa lan fa nek lan ashtahi lan fa nek an yajri an fa nek lan ya'wi lan mo fa nek nga xamne kon yoy am nañ jumtu kay nasab wa isa bahasna bunu gesto fi akhriha sheni mucc lam la ci dunu fek li nasbi ñel nasab ga asaran jahid zahiran fi aji feñ bil af'ali ci fi'ali allati ya nga xamne akhiru kullin mujju kenn ko ne min haaj ñom alifun alif la bi khilaf al af'al ci wute fi'ali allati ya nga xamne akhiru hasir mujju waawun waaw la aw yaawun wala ya li an an nasba ngir naka nasab ga fi haaj ñom zahirun aji feñ la ñen yoy nak mom boko de xol dalay jaaxal ndax ya ragi alif mom do meuna gis maska fata gi mu feñ dedet te kat ya nga xamne ñom ñu ragi wa wala ya nasab ga da feñ xol xol bobu wute ndax fe da nga ne an yatakhadha alif gi manoko mas an akhsha nonu lan tan sa nonu waye fe da ngay jang an tadun wa mas waw gi an yasfu wa mas waw gi lan ya'du wa mas waw gi fi tam ci suuf ci yaag da ngay wax lan ashtahiya an yajri ya lan ya'wi ya xamne yo yar mo bu ragge waw ak bu ragge ya nasab gi da feñ bi fatage wasiru secret ba fi hada al ikhtilaf ci gile wute moy an alif nak alif yatahadharu day gantal tahrikuha ak masam falisalik ngir lolu wala lizalik ngir lolu tuqaddaru def na tale halay ha ci mom al fathatu fataga fi halin nasbi ci waxtu nasaba amal wawu dal wa wal ya ak ya famina sahli bok na ci aji yomb ja andu ko tudduga bihima ci ñom ñaar maftuhatayn mbir bu ñi yaari ñu fata walisaalik ngir lolu tadharu dara feñ halihima ci ñom ñaar al fathatu fataga hinda nasbu fa nasbga li waral lolu dina